τον κέρα. Πως δίμος γένα, κίνητα και στέρα με νέα. Για γιωγό, Τζούνα Τζανανά. Αντώνινε ο Αντέ. Abana. Yeah, I'm thinking.